Ostatnio się zastanawiałem, ile jeszcze w Polsce będzie komisji śledczych. Słuchajcie, odkąd Król Lew zaproponował 17 baniek, to ja tak sobie pomyślałem, że mógłby zapukać do naszych drzwi i równie dobrze zaproponować nam te 17 baniek. Nie chcielibyście 17 milionów dolarów? 17,5! Słuchajcie, w każdym razie żyjemy w tym kraju, który jest bardzo dziwnym krajem, w którym się dzieją dziwne opcje. Nie wiadomo właściwie, komu mamy zaufać. Pamiętajcie jedno, media kłamią, wiem to, byłem w tych dziwnych programach, co z tą, no i tak dalej. Słuchajcie, jak się ma dobry wzrok, to od pana reżysera też można wszystko wyczytać z kartki. Albo jak się ma dobre soczewki. Słuchajcie, nieważne, tak zdobią go, chytry lys. Miejsce Polska, system samowolka, cel to forsa, w tym tkwi sekret. Biorę co rozda, życie madem i Polska, to jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Miejsce Polska, system samowolka, cel to forsa, w tym tkwi sekret. Biorę co rozda, życie madem i Polska, to jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Miejsce Polska, system samowolka, cel to forsa, w tym tkwi sekret. Biorę co rozda, życie madem i Polska, to jest moje miejsce, kocham to miejsce. Kochana Polsko, dzięki za mądrość, choć idę po front za ludźmi, którzy nas by zaufali pieniądzą. Hambiąc swoje godło, na bankietach z pompą, czekam na dzień, w którym bez stresu spojrzę w blok okno. Niepokój z troską, szczęście zastąpi, choć wie kto wątpi. Wierzę, że los, który wartości skąpił, w końcu sam siebie wykończy, oddając to co nasze. Wiesz, że każdy z nas obywatel nie stać się naszym. Wśród frajerów, kreowanych przez pracę na zbawcę, bohaterstwo miennikiem sejmowych wynalazków Polsko. To jest bagno zwane rzeczywistością, spróbuj mnie odciąć, by mógł cieszyć się wolnością. Brzmi słodko, jak Betel, że Eden, choć po tym samym niebem nie każdemu Bóg przyświeca. Poczuj prawdę, która osiada na powiekach, to jest o miłości, której nie wręczysz w monetach. Miejsce Polska, system samowolka, cel to Polska, w tym tkwi sekret. Biorę co los na życie, ale i Polska, to jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Miejsce Polska, system samowolka, cel to Polska, w tym tkwi sekret. Biorę co los na życie, ale i Polska, to jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Kochana Polsko, dzięki za mądrość, wiarę jak lotno, gdy szare twarze w deszczu mokną. Nie przez pokażesz mi coś, co dojdą sąsiadami, rozgra się sekret schowany między alejami. Podróż z samymi drogami, by zamiast czuć się okradanym unieść mnie ponad blokami, jak karier. Zamiast 1001 karier, tu jedną drogę odkreślisz mocno, trzymam się na wierzchni. Idę, nie każdy polityczny kłas to zginie. Ty dasz mi siłę, by wylał wrogów. To o twoje imię walka, bez słów zaparcia. Miłość we mnie wielka, jak w tych 6 miliardach. Głupota oddana miał w zastaw, zamiast za traktat straszna. Jeżeli interesuje ciebie prawda, tu ją dostarcza, sprzedawca ginie. Ja w kap przyjechał Polską, wiem, że tu nic mnie nie ominie. Miejsce Polska, system samowolka, cel to forsa, tylko sekret. Biorę co rozda, życie madę i Polska, to jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Miejsce Polska, system samowolka, cel to forsa, tylko sekret. Biorę co rozda, życie madę i Polska, to jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Znacie to? To razem ze mną, jeszcze raz. Miejsce Polska, system samowolka, cel to forsa. Biorę co los na życie, madem i Polska, bo kocham to miejsce. Miejsce Polska, cel to forsa. Biorę co los na życie, madem i Polska. O, kochaj to miejsce. Polska was słyszy, nie śmiejcie się. Dobra, jeszcze raz. pokoj, ej. Miejsce Polska, cel to Polska. Biorę co losna, że się mamy Polska. To jest moje miejsce. Miejsce Polska, cel to Polska. Biorę co losna, że się mamy Polska. To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce.